Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Toplumsal tarih yazarlarının büyük çoğunluğunun tatilde ya da İstanbul dışında bir şekilde oldukları bu yaz ortasında belki Fikri Takip tatilde demek gerekirdi. Yani eski programlardan birini tekrar yayınlayabilirdik. Ama baktık ki sonuç olarak biz buradayız ve aklımızda olan ama hangi arada yapabileceğimizden çok emin olamadığımız bir fikrimiz vardı. Şimdi bu tırnak içinde tatil programını bu fikri adadık. Evet, Peri'nin dediği gibi herkes tatilde, konuksuz kaldık. Biz de bu programı eskilerden bir tanesini yayınlamayalım dedik. Şöyle bir şey düşündük. Normalde programda konuşulan konuya, zamana ve coğrafyaya göre müzikler seçiyoruz. Bu bir saatte de daha evvelden kullandığımız müziklerden bir seçki yapalım dedik. Ve bu müzikleri hangi bağlamda kullandığımızı kısa kısa konuşalım dedik. Böylece umarım eğlenceli bir saat olur diye düşünüyoruz. Tabii bu şey, yani Ahmet'in söylediği gibi 2 yıldan beri süren bir program. Dolayısıyla elimizde aslında epey birikmiş bir müzik var programla ilgili. İleride gene böyle bir tatil yapmamız gerekirse diğerlerini de orada çalarız diye düşünüyorum. Şimdi normalde alışılageldiği gibi önce konuk ve konudan müzeye gitmek gibi değil de önce müzikleri anons edeceğim. Oradan konuya gideceğiz. İlk dinleyeceğimiz parça Bansista'dan Sokak Meydan Gece. Onun hemen arkasından Mor Soldat'ın diye bir toplama kampında yapılmış bir parçayı dinleyeceğiz. Çünkü Bansista'nın şarkısının sözleri bu müzik üzerine. İsterseniz önce biraz Mor Soldat'ından bahsedeyim. Mor Soldat'ın dediğim gibi Almanya'daki bir toplama kampında, Emsland yakınlarındaki bir toplama kampında yazılmış bir şarkı. Daha çok siyasi mahkumların kaldığı bir kamp bu. Bataklık askerleri demek. Çünkü orada mahkumlar bataklıkta çalışıyorlar. Kamp da bataklığın çok içinde bir yerde. Almanca parçanın sözlerini Johann Ester yazıyor. Müzik Rudi Gogel. Ve Mor Soldat'ın Hannes Wader söylüyor. Ama önce Bansista'dan dinliyoruz. Sokak Meydan Gece. Ben daha önce bu parçayı Gülhan Balsoy'un Osmanlı'da Kürtaş'ın Yasallaşması yazısı için toplumsal tarihin 223. sayısında yayınlanan yazısı bağlamında kullanmıştık. O zaman bu Uludere ile Kürtaj meselesiyle, evet, ilgili o çok güncel, çok tartışılan o konuşma olmuştu. Onun üstüne gelmişti Gülhan Balsoy'un yazısı. Osmanlı'da Kürtaj'ın nasıl algılandığı, Kürtaj yapan ebelerin nelere maruz kaldığı, aslında Kürtaj'ın nasıl yapıldığı ile ilgili çok ilginç bir çalışmaydı. Evet. Thank you. das Auge blicket Moor und Heide nur ringsum. Vogel sind uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, gaben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht der Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Açık Radyo'da 94.9'da Fikri Takip programındasınız. Bu özel bir programla karşınızdayız, ona devam ediyoruz. Şimdiki yazı toplumsal tarihin Kasım 2012 tarihinde çıkmış olan yazısı Zafer Toprak. Zafer Toprak'ın yazısı, bundan önce demek ki Ekim ayında Erik Hobsbawm'u kaybetmişiz. Zafer Bey'in yazısı Erik Hobsbawm'un tarihçiliğini ve Türkiye'deki tarihçilik üzerine etkisini konuşmuştuk. Bu parça üzerine, bu sayı üzerine ne çalmıştık onu? Bu benim açıkçası en sevdiğim programlardan biri. Çünkü çok güzel bir şekilde örtüştü. Erik Hobsbawm'un BBC'de yaptığı bir programda. Bu program bizimkine benzemiyor tabii ama şöyle bir şey var. Her gelen konukla konuğun getirdiği müzikler çalınıyor. Kişisel tarihini anlatarak, müzikler üzerinden kişisel tarihlerin konuşulduğu, işte siyasi duruşlarında konuşulduğu bir program bu. O programda Erik Hobsbawm'un kendisinin seçtiği parçaları çaldım. O radyo programında kendisinin seçtiği ve aynı sanatçılar tarafından çalınan ve söylenen parçaları çaldım. Onlardan bir tanesini çalacağız şimdi. Billie Holiday'i söyleyecek. He's Funny That Way. Erik Hobsbawm Billie Holiday'in bir dahi olarak değerlendiriyor ve dinlememiş olsaydı hayatının geri kalanının çok anlamsız olacağını söylüyordu bu parçayı çalarken. Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got a man, crazy for me. His funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer is one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. End it all and let him go to some better gal. But I'm only human, a coward at best. I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Fikri Takip programındasınız. Şimdi Piri Efe'nin Toplumsal Tarih'in 224. sayısında yayınlanan makalesi Erik Ozer'le ilgili. Babanın oğlunu bırakıp gitmesi, kızın babaya vedası. Almanya'dan Üç Hayat. Bu yazıda bu yazı için seçtiğim müzikler aslında yazının çekirdeğini oluşturan konuya da çok birebir değiyordu. Çünkü burada esas olarak Almanya'da Nazi döneminde Nazi döneminden sonra çok tartışılan iç göç dış göç kavramının cisimleştiği bir hikaye, anlattığım hikaye. Hikayenin merkezindeki Ozer içeride kalmayı, Almanya'da kalıp içine doğru göç etmeyi tercih eden bir ya da o zorunda kalan biri. Oysa biliyoruz ki bir sürü yazar, bir sürü insan da dışarıya, Almanya'nın dışına, fiziksel olarak dışına gidiyor. Üç örnek çalmıştık o programda. İçeride kalan lardan biri, Schönberg gibi sürgüne giden, Almanya'yı terk etmek zorunda kalan biri, bir de toplama kampında, içeride kapı toplama kampında ölen bir başka besteci. Bugün çalacağımız Almanya'da kalan ve Nazi Almanya'sı sırasında müzik hayatı akamete uğrayan Boris Blaher'den çalacağımız bir piyano parçası. Savaştan sonra Berlin Müzik Akademisi'nde müdür oluyor. 1903-1975 yılları arasında yaşıyor. Bu çalacağımız parça, çaldığımız parça, o zaman çaldığımız parça 1943'te yazmış. What About This Miss Clementi? Thank you. 94.9 Fikri Takip özel programındasınız. Şimdi Koray Durağan yazısı. Ayasofya'nın tarihiyle ve nasıl müze yapılmasına karar verildiğine dair bir yazıydı bu. O sıralarda Ayasofya'nın tekrar işte cami yapılmasına yönelik hala da devam ediyor ya. Böyle bir baskılar yoğunlaşmıştı. Sonra İznik'teki İznik Ayasofya'sı camiye dönüştürülmüştü. Trabzon gündemdeydi. Ve o zaman ne çaldık? O zaman Yorgos Dalaras'ın Küçük Asya adlı diskinden I Campanestis Ayasofya'sı çaldık. Ayasofya'nın çanları. Bunun sözleri Pitagoras'ın müzikse Apostolos Kaldaras'ın. Το παλικάρι μεσημέρι στο παζάρι σαν πουλίσα περιστέρι ένα σκέρι φωνικό. Κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Μπαξέδες για σεμιά και κατηβέδες το χτενίσουν και τα αλλάζουν και στενάζουν τα στενά. Κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε χώρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. 94.9 Fikri Takip özel programındaki parçaları dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdiki yazımız Fikret Yılmaz'ın Toplumsal Tarih'in 227. sayısında kapak yaptığımız Seks İşçisi Subaşı'ya karşı. Okuyucularımız da tahmin edeceklerdir. Bu... Dinleyicilerimiz herhalde. Dinleyicilerimiz tahmin edeceklerdir. 16. Okuyucularımız açısından sorun yok çünkü. Evet. Sorun yok çünkü konu esasında bir sansür. Şöyle 16. yüzyılda geçen çok ilginç bir mahkeme sürecini ele alıyor bu makale. Fikret Yılmaz'ın makalesi. İşte o zaman bir seks işçisi subaşıyla mahkemede karşı karşıya geliyor. Ve ilginç bir şekilde... oradaki hanım haklarını mahkemede savunabiliyor ve koruyabiliyordu. Fikret Yılmaz da bunu konu etmişti. 16. yüzyılda geçiyor. Seks işçisi dememizin sebebi de işte bir sansür meselesi var. O yüzden orada layıkıyla bir şey kullanamadık. O programda da kullanamamıştık ve bir kendi kendimize sansür yapmak zorunda kalmıştık. O yüzden lafı uzattım. Şimdi ne çalıyoruz? Burada kadın türküleri çaldık. Kadın ağzından yakılmış türküler çalmıştık. Bunlardan Hale Gür söylemişti. Orada çaldığımız müziklerden bir tanesini çalacağız şimdi. Kütahya yöresinden. Derleyen Yücel Paşmakçı, söyleyen Hale Gür, demin söylediğim gibi. Altın tas içinde gına mezdiler. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip Özel Programı'ndasınız. Ahmet Ersoy'a geldik. Toplumsal Tarihin 232. sayısı, Topçular Kışlası ve Bir Tüketim Oracı olarak Tarih başlıklı yazı. Bu programı esasında iki defa yayınladık. Çünkü doğrudan hükümetin Taksim'de ve Gezi Parkı'nda yapmak istediği düzenlemelerle ilgili bir yazıydı bu. İki defa yayınladık, bir daha söyleyeyim. Ne çalmıştık? Şimdi burada... Daha evvel de programdan sırasında sıkça söylediğim gibi müzikleri ya biz buluyoruz ya da konuklar getiriyor. Konuklar daha az getiriyor. Örtüşmesi, konuklarla benim bulduklarımın örtüşmesi daha seyrek oluyor. Bunun birkaç tane çok güzel istisnası var. Bir tanesi de Ahmet Ersoy'la yaptığımız program. Müzikler üzerine konuşurken ikimizin de benzer şeyleri düşündüğünü fark ettik. O da Abdülaziz'in Hicaz Sirtosu'nu getirmişti. Abdülaziz çünkü Topçular Kışlası döneminin padişah olmasından öte o kışlanın mimari üslubuyla bu batıya yakın bestelediği, şimdi dinleyeceğimiz Hicaz Sirtosu'nun örtüştüğünü düşünmüştü kendisi. Ben de buna katılıyorum. Abdülaziz'in bestesini dinliyoruz, Hicaz Sirtosu. Takip özel programındasınız. Eskiden çaldığımız müzikleri dinlemeye devam ediyoruz. Geldik Lüketesen'in yasaklara rağmen kadın yazar olmak. Ahmet Mithat'la Fatma Aliye arasındaki ilişkiyi ele alan bir yazıydı bu. Yani esasında mektuplaşmalar üzerinden yürüyen bir yazıydı. Lüketesen'in yazdığı yazı. Bununla ilgili ne çalmıştık? Ahmet Mithat'ın Fatma Aliye'ye nasıl yön gösterdiğiyle de ilgiliydi tabii. Evet, evet. Şimdi Ahmet Mithat'ın çok fazla konuda eser verdiğini, çok üretken olduğunu biliyoruz. Ben tiyatro oyunları ve operetler de yazmış. O ara araştırırken 3 tane opereti olduğunu öğrendim. Ve bunlardan biri de Zeybekler. Librettosunu o yazmış. Fakat kaybolmuş bir şekilde bu. 3 tane şarkı kalmış geriye. Bir tanesi Karşıyaka'da İzmir'in Gülü. O sefer programda anlatırken de bunu şey diye anlatmıştım. Yani aslında normalde günümüz eski parçaların günümüz yorumlarını çok kullanmayı sevmiyorum ama bu sefer Tolga Çandar'ın ağzından, o sefer Tolga Çandar'ın ağzından dinlemiştik. Çünkü Tolga Çandar söyleyince o artık bir operet şarkısı olmaktan çıkmış. Malum Karşıyaka'da İzmir'in Gülü bir İzmir şarkısı gibi olmuş, yerelleşmiş, sanki İzmir'e mal olmuş gibi geldi. Tolga Çandar'dan dinliyoruz Karşıyaka'da İzmir'in Gülü. Beste Laftacı Hristov'un da söylemem lazım. Karşıyaka'da ediyor elinde mülü, seyran ediyor elinde mülü. Beriye kadar gönül bülbülü, beriye kadar gönül bülbülü. Ne garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. Ne garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. Şu kızın ela gözüne, sabah güneşi vurmuş yüzüne, sabah güneşi vurmuş yüzüne. Sitem hançeri takmış göğsüne, sitem hançeri takmış göğsüne. Ne garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. Ne garip garip öter yuvada, ne hazin hazin uçar havada. ...94.9 Fikri Takip özel programındasınız. Şimdi Evren Türkmenoğlu ve Taner Güler'in yazdıkları Yeni Kapı kazılarında çalışan iki genç arkeolog Türkmenoğlu ve Güler. Şimdi ne yapıyorlar bilemiyorum çünkü kazılar epey bitti gibi. O tarihte kazıların, Yeni Kapı'daki kazıların durumunu konuşmuştuk. Esasında sadece Yeni Kapı'daki değil, Sirkeci ve Üsküdar'daki kazıların da durumunu konuşmuştuk. Hem yani kazıların durumunu, pardon, hem kazıların durumunu hem de bu toplu ulaşımda kesiştiği noktaları. Evet. Nerede taviz verip nerede taviz verilmeyeceğini. Yani taviz konusu şeyle ilgili, metro inşaatı var. Metro inşaatı arkeologların çalıştığı alana doğru ilerliyor ve onlar işte tabii metro inşaatı gelince arkeoloji bitmiş olacak. O bu şeyi de, bu gerilimi de konuşmuştuk Türkmenoğlu ve Güler'le. Dolayısıyla çok sık da Bizans konuşmak durumunda kaldık kazılardan dolayı. Buna istinaden Marie Queyrouz'un söylediği Paskalya döneminin Rum Ortodoks alemi için çok önemli bir yer, ilahiyografisinde çok önemli bir yer tutan İsa dirildi, Hristos Anesta adlı ilahiyi dinlemiştik. Marie Queyrouz Yunanca ve Arapça söylüyor bunu. Oh. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındaki özel programdasınız. Bir sonraki programın müziğine geçmeden aynı programda, yani Evren Türkmenoğlu ile Taner Güler'le Yeni Kapı programını konuştuğumuz programda bir anma içinde müzik çalmıştık. Bütün bu iki yıl boyunca iki kere anma, bir ölen birilerini anmak için müzik çaldık. Bir tanesi müzikolog ve halk bilimci, o sene kaybettiğimiz müzikolog ve halk bilimci Eugenia Popescu-Yudets içindi. Yudets'in üzerinde çok çalıştığı Dimitri Kantemir'le ilgili bir diskten parça çalmıştık. Moldova'dan bir sirbaydı bu. Kantemir'in bestelediği bir şey değil ama Kantemir'in etkilendiği ve Eugenia Popescu-Yudets'in de mutlaka dinlediği bir parçaydı. Sevgili Evgeniya Yudets Popescu'yu da böylece almış olduk. Şimdiki yazı Karagöz ve Karagözis karşılaştırması. Esasında yazı değil de bir dosya burada konu etmek istediğim. Karaburun Bilim Kongresi'nde Peri ile beraber sunumu yapmıştık. Ben Karagöz anlatmıştım, Peri Karagöz anlatmıştı. Sonra da bunların toplumsal tarihte hem dosya içerisinde karşılaştırmasını yapmıştık hem de ayrı ayrı iki yazı yayınlamıştık. Fırat Güllü de vardı bu dosyada. Evet, ayrıca bir de bir çeviri vardı. Raif Ogan'ın yazıları vardı. Evet, yanlış hatırladım. Raif Ogan'ın 40'lı yıllarda yazılmış yazılarından da bir derleme yapmıştık. Bununla ilgili ne çalacağız? Bununla ilgili o zaman esasında Hayali Küçük Ali'den, Hayali Küçük Ali'nin oyunlarından bir sürü parça, bölüm çalmışız. Bir de şimdi çalacağımız Befta Hindi Şeş Herir Arap'ın şarkısı. Befta Hindi Şeş Herir يا حجي فش فش فش ما فش بفتحين دي شاش حرير يا حجي فش فش فش ما فش يا حجي فش فش ما شش حرير بفتح هندي شش حرير ya hacı fış fış fış mafış. Beftahın bi şeş harir ya hacı fış fış fış mafış. Ya hacı fış fış mafış. Ya hacı fış fış mafış. Beftahın bi şeş harir. Beftahın bi şeş harir. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız, özel programdasınız. Eski parçaları çalmaya devam ediyoruz. Yani program boyunca çaldığımız eski parçaları çalmaya devam ediyoruz. Son parçaya geldik, son yazıya geldik esasında. Osman Köker'in yazısı. Anadolu'da Ermenilerin izlerini anlattığı, sunduğu bir sergisi vardı. Muhtelif yerlerde açtı. Sonra bu sergi üzerine de kısa bir yazı yazmıştı Toplumsal Tarihi. Biz de bunu... bu konuyu yasas alaraktan toplumsal şeyde açıkladı da ağırlamıştık Osman Köker'i. Onunla ilgili ne çalmıştık? Orada çaldığımız birçok parçadan başka, daha buralı Ermeni gruplardan çaldığımız parçalardan başka, Zülal diye benim o sıralarda yeni keşfettiğim bir akapella trio vardı. O zaman yeni fark etmiştim. Onların söylediği Türkçe'de de söylenen bir türkü bu. Turnam gidersen Mardin'e. Ermenicesi, yani şimdi dinleyeceğimiz parça Sarari Hovin Merne. Let's go, let's go. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Bu programda özel bir programı yapmaya çalıştık. Daha evvelden defalarca söylediğim gibi işte bu iki yıl boyunca çaldığımız parçalardan böyle bir yazıları da konu ederekten o parçaları tekrar çaldık. Tekrar böyle bir tatil programı yapmaya niyetlenirsek, zorunda kalırsak ya da istersek bir ikincisini de yapacak kadar malzememiz var. Bunu da burada ekleyeyim. Programın da sonuna geldik. Teknik masada Volkan Ağar vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.